Tu Trójka, program trzeci, jest 19, sobota, 21 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Miliarder Andrzej Babisz prawdopodobnie będzie premierem Czech. Prezydent i prezes PiS są zgodni, aneks do raportu o likwidacji WSI nie powinien być publikowany. Strzelanina w Egipcie, zginęło ponad 50 policjantów. Według niepełnych wyników partia miliardera Andrzeja Babisza ANO wygrała wybory parlamentarne w Czechach. Po przeliczeniu prawie 90% głosów zdobyła nieco ponad 30%. Rządząca do tej pory czeska partia socjaldemokratyczna zajmuje piąte miejsce. Premier Bogusław Sobotka obawia się, że nowy parlament będzie przywiązywać mniejszą wagę do spraw socjalnych. Když se podívám na její složení, tak mám obavy. Kiedy patrzę na skład nowego parlamentu, to mam pewne obawy. Boję się, co będzie z polityką społeczną w Republice Czeskiej, gdyż socjaldemokracja jest po wyborach osłabiona. Kim jest zatem przyszły premier Czech? Mówił w Trójce gość Dariusza Rosiaka, profesor Marcin Czyżniewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Babisz jest Słowakiem, przedsiębiorcą, drugim najbogatszym Słowakiem, Czechem. Przedsiębiorcą, który zajmuje się i mediami, i przemysłem spożywczym. Współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa w okresie komunistycznym. On zaprzecza, no ale dokumenty są. Zamieszanym w wiele afer, cieszącym się ogromną popularnością Czechów od wielu miesięcy. Nic, co wypływa na temat przeszłości i teraźniejszości Babisza, nie jest mu w stanie zaszkodzić. Drugie miejsce zajmuje prawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna. Tu 11% głosów, trzecia antyunijna partia SPD blisko 11% głosów. Prezydent Andrzej Duda i prezes PiS Jarosław Kaczyński zgodni. Aneks do raportu o likwidacji WSI nie powinien być publikowany. Informację tę potwierdził podczas śniadania w Trójce minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łapiński. Tutaj konkluzja jest zbieżna i pana prezydenta, i pana prezesa, że raport, aneks nie powinien być ujawniany. Nie ma takiej potrzeby. Zdaniem Grzegorza Długiego z Kukiz15 nagłaśnianie tej sprawy jest przykładem hipokryzji. Naciski z jednej strony, jak można ujawniać, nie ujawniać raportu, a z drugiej, bo to jest, a równocześnie się mówi, koniecznie ujawniać tam, czy tacy, czy inni obecni sędziowie byli w służbach. Barbara Dolniak z Nowoczesnej uważa, że chodziło o szukanie tematu zastępczego. W momencie, kiedy mówimy o protestach lekarskich, o reformie służby zdrowia, czy o bardzo istotnych ustawach reformujących ustrój państwa, pojawia się od temat zastępczy, który ma przykryć lub trochę rozmiękczyć inne istotne problemy. To się pojawia nie po raz pierwszy. Opublikowania aneksu do raportu o likwidacji WSI domaga się minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef MON-u chce też, aby dokument został zwrócony służbom kontrwywiadu wojskowego. 55 kapłanów, byłych alumnów żołnierzy, którzy w latach 1959-80 odbywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich, otrzymało z rąk szefa MON patenty oficerskie. Wśród nich biskup Jan Wątroba oraz biskup senior Adam Szal. Uroczystość odbyła się w katedrze polowej Wojska Polskiego. W homilii biskup senior Adam Szal mówił, że czas służby wojskowej był cenną lekcją dla przyszłych kapłanów. Wbrew zamierzeniom pomysłodawców, służba wojskowa rozszerzyła nasze spojrzenie na Kościół w Polsce. Poznaliśmy też wielu wspaniałych kolegów, którymi mimo upływu lat utrzymujemy kontakty. Pobyt w wojsku w wielu przypadkach ugruntował nasze powołanie kapłańskie. Pomógł zmężnieć, wyrobił poczucie dyscypliny wewnętrznej i zewnętrznej. Po zakończeniu uroczystości minister Antoni Macierewicz, biskup Józef Guzdek, generałowie oraz byli alumni i żołnierze złożyli kwiaty i znicze przed tablicą smoleńską w bocznej kaplicy katedry polowej. Na koniec jeszcze Egipt. Co najmniej 54 policjantów zginęło na południowy zachód od Kairu, kiedy doszło do strzelaniny z islamistami. Było to jedno z najkrwawszych starć z siłami bezpieczeństwa w ostatnich latach w Egipcie. Od kwietnia w tym kraju obowiązuje stan wyjątkowy ogłoszony po zamachach na Koptów. To był serwis Trójki. Serwis sportowy z Alicante, Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Krakowi mogą pluć sobie w brodę. Długo prowadzili w wyjazdowym meczu przeciwko Sandecji. Mało tego, ostatni kwadrans grali z przewagą zawodnika, a mimo to w samej końcówce dali sobie wbić gola i tylko zremisowali 1-1. Teraz kopią w Szczecinie. Marnie grająca w tym sezonie Pogoń z równie słabym Brukbetem i po pierwszej połowie mamy remis 1-1. Od 20:30 mecz Lechia kontra Lech i gdyby poznaniakom udało się wygrać, uciekną Zagłębiu i Górnikowi i będą samodzielnym liderem. To w kraju, a w Premier League zaskakująca wyjazdowa porażka Manchester United 1-2 z Huddersfield. Wysokie zwycięstwo rywala z zamiedzy. City 3-0 pokonali Burnley i wydarta w końcówce wygrana Chelsea 4-2 w meczu z Watfordem. W Niemczech punkt zgubiła prowadząca w Bundeslidze Borussia Dortmund. Zremisowała we Frankfurcie z Eintrachtem 2-2. Wygrał wicelider z Lipska 1-0 ze Stuttgartem. Trwa spotkanie HSV z Bayernem. Po pół godzinie remis 0-0, a Robert Lewandowski oczywiście gra od pierwszego gwizdka sędziego. Jeszcze zajrzymy do Francji. Monaco z Kamilem Glikiem w składzie 2-0 pokonało Cannes. W siatkarskiej plus lidze Jastrzębski Węgiel po tiebreaku przegrał za Sekoresowią. Zaksa do zera ograła Czarnych Radom. Dafi z Połem do zera przegrało z Oniko Warszawa. A Jerzy Janowicz, co nie powinno dziwić kibiców tenisa, nie zrobi kariery w Wiedniu. Odpadł już w pierwszej rundzie eliminacji do turnieju głównego po porażce w dwóch setach z Hiszpanem Guillermo Garcia Lopezem. U pani trzecia turniejowa wygrana Julii Gerges w finale imprezy WTA w Moskwie. Niemka w dwóch partiach pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę. Interesującym się boksem przypominam jeszcze, że tej nocy Krzysztof Diablo Włodarczyk po raz trzeci w karierze spróbuje zostać mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej. W Newark pod Nowym Jorkiem skrzyżuje rękawice z posiadaczem pasa IBF Rosjaninem Muratem Gasijewem. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Jutro deszczowo, głównie na zachodzie, rano mglisto i od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 w centrum, do 14 na zachodzie, tej nocy deszcz na zachodzie, poza tym mgły i od 2 stopni i 5 na północnym wschodzie, do 10 na zachodzie i 11 na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To, co najpiękniejsze. Jesień. Perełki muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Sinfonia Viva i Polskiej Orkiestry Radiowej. Na scenie studia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na retransmisję obszernych fragmentów tego koncertu w niedzielę w Trójce tuż po 19:00. Koncert pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Stary Browar w Poznaniu i Radiowa Trójka zapraszają na 11. edycję Art and Fashion Forum by Grażyna Kulczyk. Do 31 października wystawa Bjork Digital. Bilety dostępne na bilety24.pl. 20 i 21 października targi New Market by Tutu oraz 21 października Open University. Cykl spotkań z najbardziej kreatywnymi umysłami ze świata mody, sztuki i technologii. Do zobaczenia w Starym Browarze w Poznaniu. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300 555 4. 444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/twoje300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Lista osobista. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Metz. Witam Państwa z Poznania, gdzie trwa wystawa Björk Digital. Dzisiejszą listę osobistą zaczynamy w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie gospodarzem wieczoru jest Piotr Baron. Dobry wieczór Państwu. W związku z tym, że w studiu imienia Agnieszki Osieckiej sami swoi i atmosfera jest dość frywolna, ale jednak jest to koncert jubileuszowy, zatem mogą Państwo jeszcze wyćwiczyć siłę swoich braw i powitać znakomitych muzyków. Proszę Państwa, ilekroć odtwarzamy w programie trzecim płyty bądź piosenki Martyny, zwykle dochodzą maile jednozdaniowe z wykrzyknikiem więcej Martyny. I dlatego dziś mamy godzinę ekstra i to na dodatek na żywo i to na dodatek jubileuszową. Muszę powiedzieć Państwu, że kilkanaście lat temu program trzeci w sposób, wydaje mi się, taktowny i delikatny zawłaszczył sobie troszkę Martynę i od tej pory przez cały czas mówimy o niej jako o artystce trójkowej. I w związku z tym chyba nie ma sensu, żeby przedłużać moje wystąpienie i przedstawiać Martynę, bo wszyscy doskonale ją znamy. Myślę, że warto powiedzieć tyle, że zaskarbiła nasze serca, zaskarbiła sobie nasze serca i zyskuje naszą sympatię bez przerwy i ciągle, i tak będzie jeszcze przez, mam nadzieję, wiele długich lat, szczerością i prawdą. Z grupą znakomitych muzyków przed Państwem Martyna Jakubowicz. Natychmiast przestań mówić. witam wszystkich bardzo serdecznie. Towarzyszą mi dzisiaj Mietek Jurecki na basie, Tomek Zeliszewski na bębnach, Darek Bafeltowski na gitarach oraz obrazki mojej koleżanki i sąsiadki Emilii Tabisz. O, no fajne są, bardzo lubię je. O, zaczęłam od piosenki Mistrza. Moja nawet fryzura przeżyła pewną przemianę bez mojego wpływu. Chyba się do niego upadabniam troszkę, czyli zaczęłam od Boba Dylana. A teraz ośmielę się zagrać i zaśpiewać. Bardziej zaśpiewać chyba niż zagrać. Taka pieśń była kiedyś nagrywana tutaj zresztą w Trójce, w tym studiu, która nosi tytuł Albo Cacy, Albo Lili. Dziewczyna, co nieco świata liźnie i wydaje jej się Bóg wie co. Może szybko wylądować na mieliśnie, jeśli wybrać nie potrafi, to czy się. Albo cacy, że życie to największa pułapka, bo choćbym nie wiem jak chciała chcieć, kiedy raz ciastko zjem, to nie mogę, nie mogę, to nie mogę znów go mieć. Mężczyźnie, bo to drani podrywacza kawał, to cukierek umaczany w truciźnie, będzie tylko brał i nic nie dawał. Albo cacy, albo lili, jedrze życie to największa pułapka, bo choćbyś nie wiem jak chciała chcieć, kiedy raz ciastko zjesz, to nie możesz, nie możesz, to nie możesz znów go mieć. Sekrety babskie przestały mi być obce i wiem, że wolę raz być z mężczyzną niż zmarnować całe życie z chłopcem. Albo cacy, albo lili, jedrze życie to największa pułapka, bo choćbym nie wiem jak chciała chcieć, kiedy raz ciastko zjem, to nie mogę, nie mogę, to nie mogę znów go mieć. Duża żółta taksówka. hotele i klub. Za ścianą różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną dal. To co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na rajk, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, beton już pokrył świat. Wypletnij osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę tramy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Na raj, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś i dawno trafił szlak. Asfalt na raj, beton już pokrył świat. Asfalt na raj, beton już pokrył świat. Bardzo dziękujemy. Piosenka o sprawach damsko-męskich, nosząca tytuł Jestem niby hak, z takiej płytki noszącej tytuł Prosta piosenka. Pociąg gra na szynach, jednostajny rytm. Nieważne gdzie i z kim, ale już nie z nim. Wiara działa cuda, trzeba tylko chcieć. On zaś ma jej tyle, ile zmieści sieć. Jestem niby hak, co w beton nie chce wejść. Im mocniej we mnie walisz, tym mniej mam słabych miejsc. Odejdź w siną dal, pakuj się, już znikaj. Nie chcę patrzeć na ciebie, nie chcę cię dotykać. Bo szatan nas połączył, żeby pić naszą krew. Nieraz mnie po nocach budził jego śmiech. Teraz go zagłuszył półmiarowy ton. I wreszcie bez przeszkód dla nikogo nie mam już imienia. Nie przychodź tu i nie dzwoń, nie odnajdziesz mnie. Będę jak modlitwa, która się nie zmienia. Jak drzewo na rozstajach, które wszystko wie. Od dzisiaj już dla ciebie nie, nic nie znaczę. Jak skałę samotną dziś obmył mnie deszcz. Koła pociągu samotnie kołaczą. Przywracają mi mądrość. Myśl o mnie, co chcesz.

tyle zmian. Bardzo dziękujemy. Jakiś czas temu było to, no tak nie pamiętam do końca, a pewnie ze 35, a to tak, nie tak dawno, stojąc sobie tutaj na tej scenie, nagrywałam taką piosenkę, która no okazała się tak jakoś trafiła w czas. Obudziłam się później niż zwykle, wstałam z łóżka, w radiu była muzyka. Najpierw zdjęłam koszulę, potem trochę tańczyłam i przez chwilę się czułam jak dziewczyny w świerszczykach. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz takty nierządne. Kasanowa tu u nas nie gości. A, to był taki początek. A to nie jest koniec jeszcze. To był taki początek jakby różnych rzeczy, które się zaczęły dziać później niezależnie od mojej woli. Ale chciałam zagrać taką fajną piosenkę z tego czasu, której bardzo dawno nie grałam, a która nosi tytuł Stara taśma na moim grundigu. Dla młodzieży powiem, że grundig to był taki magnetofon szpulowy. Mam go jeszcze zresztą. Krada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Stara taśma mi tu cicho gra, lato 82. Magiczny rok 82. Na ulicach zrobiono porządek, napisy zniknęły ze ścian. Telewizor robił sondę, paranoja była goła. Z autobiografii grozą wiało, nastały nowe sytuacje i ponoć nic już nie bolało. Śmiganie między domami, gdy wieczór był nieco za krótki. Pracy nie było, czasem z wyboru, z piosenek znikały linijki i zwrotki. Paranoja była goła, i grozą wiało. Nastały nowe sytuacje i ponoć nic już nie bolało. Dym do płuc się zakrada, a ja na nowo ożywam. Okruchy zmiatam ze stołu, sprzątam kapsle od piwa. Na grundigu starej taśmy zgrzyt 82 i 3. Bardzo dziękujemy. Następna pieśń, tytułu nie powiem, bo ten tytuł jest nieaktualny całkowicie. No ale zagramy tą piosenkę, bo to taka fajna jest piosenka. Tak mi się wydaje w każdym razie. Będę starą kobietą, nie zostanie mi nic oprócz wspomnień. Wszystkie chwile życia stracone powrócą raz jeszcze do mnie. Kiedy będę starą kobietą, czasem będę słowika słuchała. O straconej wolności pomyślę, o mężczyznach, których kiedyś kochałam. Jedni ludzie gromadzą fortuny, inni co dzień się bronią przed głodem. Strzeż ich Boże i miej ich w opiece i daj umrzeć, póki serce mam młode. Kiedy będę starą kobietą, czasem będę słowika słuchała. O straconej wolności pomyślę, o mężczyznach, których kiedyś kochałam. Słońce za... No, kobiety w pewnym wieku nabierają pędu lub też rozpędu. No i na przykład takie piosenki śpiewają o facetach. Zobaczyłam go pod sklepem, coś mi zaszeptało w głowie. Trzymaj się obok niego z dala, jeśli cenisz swoje zdrowie. Już od lat się tak nie czułam, aż powietrze falowało, nogi zgięły się pode mną. Poczułam wielką słabość. Kiedyś przyszedł na mój koncert, nawet wpadł do garderoby. Pomyślałam, nie wiem sama, co ja mam z tym fantem zrobić. Usłyszałam w głowie słowa, co jak rzep się przyczepiły. Mam do ciebie wielką słabość, tylko nie mam na nią siły. Nie mam siły. Jakiś tutaj wpadnie, kusi wdziękiem albo kasą, a ja czuję w dołku słabość, tylko nie mam na nią czasu. I wracają do mnie słowa, co się kiedyś przyczepiły. Mam do ciebie wielką słabość, tylko nie mam na nią siły. Mam do ciebie wielką słabość, ale brak mi na nią siły. Nie mam siły, nie, nie mam siły. Nie mam siły, nie, nie mam siły. Nie mam siły, nie, nie mam siły. Nie mam siły, nie. Wracam do noblisty, artysty Boba Dylana, który to Bob Dylan jest postacią męską skomplikowaną. I Bob Dylan posiadał kiedyś taką narzeczoną, Zuśkę Rotolo, która była taką jego bardzo wielką miłością, ale z drugiej strony na przykład to uznawał, że owszem, tak jest, ale też inne kobiety szalenie bardzo go też interesują. To jest taka typowo męska postawa, że tak i zjeść ciastko, i mieć ciastko, i tak w kółko Macieju. No i ta biedna Zuśka Rotolo złapała w końcu potworną deprechę i on wtedy wszedł w rolę takiego pocieszyciela i napisał taką ładną piosenkę, która zostanie dla potomności z tego całego powikłania jego. Mianowicie piosenka nosi tytuł Dla Ramony. Usiądź bliżej, odpocznij, twych oczu nie widać zza łez. Twój smutek przeminie, radość oczy przemyje jak deszcz. Miasto może być piękne, można oddech w nim złapać, lecz śmierć można znaleźć w nim też. Więc po co próbować ze zmarłymi handlować? Teraz sama najlepiej to wiesz. Twoje myśli to ślad słów, co płyną jak jad, co ukrzęzły w mym sercu na dnie. Wiem, że jesteś rozdarta, że chcesz uciec od miasta, jednak jesteś mu wierna jak cień. Ktoś ci musiał nagadać, że twój koniec jest ledwie o krok. Jednak nic ci nie grozi, nikt ci nie chce zaszkodzić, oprócz myśli ciemnych jak mrok. Ludzie są ludźmi, że nie ma dobrych i złych. Jeśli mówisz to szczerze, to musisz też wiedzieć, że nie wygra i nie przegra tu nikt. Wszystko się zmienia, wszystko przemija, żyj jak potrafisz i chcesz. A kiedyś, kto wie, może mi będzie źle, może ty mnie uleczysz z mych łez. Bardzo dziękujemy. Tak oto Robert Zimmerman, zwany Bobem Dylanem, pocieszał Zuśkę Rotolą. Ja za to stałam za bufetem. Yeah. że mnie masz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad żlerem dławię szloch. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścierę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Takie miejsce w życiu mam. No odezwij się, zamów głupie 200 gram. Popatrz na kobietę, co się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle kufel piwa dam. Jubileuszowy koncert Martyny Jakubowicz w studio imienia Agnieszki Osieckiej przygotowali Przemysław Nowak, Jacek Gładkowski, Zofia Sylwin, Lidia Ścierańska i Piotr Baron. Ogłoszenie społeczne.